إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى في كتاب كي ده هر زماني ده احوال خبر ده دی آیت کریمه کی اللہ سبحانه و تعالی خبر ورکڑے دے تر قیمت پوری دا خبر دے لیکن لاول دا وعدا اللہ رشتنی کڑے دا دا صحابہ کرام و سرا دا آیت معنی دے کل زیرے بکی پروت دے تا دی آیت بانی منگ اخبری عنوان لکلے دے دا خلافت دا حسل اولو شرطنا دا خلافت دا بقا دا پارا شرطنا دا حاصل اولو شرطنا و دا غیر دا بقا شرطنا ندارنگا دا خلافت دا چل اولو طریقہ با خبری با ظاہران تا تا نخکار کی لیکن دی ایتنی که دن پرسیدی دا اللہ رب العالمین و فضل بانی معنا د دې آیات غدا ده الله سبحانه و تعالی وعده کړی ده د ایمان والو سره او د هغه کسانو سره چې هغې کې نیک عمل ده الایمان والعمل الصالح او منکم د دې امت صلی الله دا وعده کړی ده چې لیستخلفنهم فی الارض چې په ځمکه کې به دوی له مشري ورکوي خلافت بور کی چې دا ډیر لوی نعمت دی دې نعمت دا په دې زمانه کې موږ محروم یو خو دا ډیر لوی نعمت دی عظیم نعمت دی چې اوله کې الله صحابه ته دا ورکړی او به امت ته په دې زمانه پورې ورکړی او بیا ختم شو بیا د الله د ذات نه امید دی چې بیا قائم شي لکه څنګه چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې گواهی ورکوي چې دا خلافت اسلامي د ایمان والا بیا قائمی گی علا منهاج النبوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به خلافت راځي یا به موږ ژوندي یا به مړی خدا راځي انشاء الله تعالی لکه پخوانو خلکو سره الله دا کارونه کړي دي داود علیه السلام سلیمان علیه السلام داسې نورو کسان د الله بادشاهانې ورکړي دي په بني اسرائیلو کې او داسې په نورو امتونو کې چې کله ایمان عمل صالح به پکې وو او الله پاک به دیو له هغه دین چې کومې د بر نه نازل کړی دی د اسمان نه نازل کړی دی او الله پسند کړی دی هغه دین به قدرت به هغې ته ملاوي وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم هغه دین چې الله پسند کړی دی هغه به نافذي ارتضى لهم کې دې ته اشاره ده چې د هغه دین نافذولو کوشش په کار دی چې کوم الله د بر نه رالېږلی دا دیسی خبری کول چرا فقه جعفری با قائمه و دا بنافذ و فقه حنفی با یا بلوه شافی با یا بلوه زاهری با یا تا بیزی خبری دی دا چتی خبری دی دا ناپر خلق خبری دی سوگی قید دا اللہ دین کاغب پا فقہ نفی کی وکا پا شافی کی وکا پا بلہ کی ہو آغازین بیرالو قرآن و حدیث کی موجود دی تک دا پاہی کی بلہ کشان شر ہوئی آغازین بیرالو مقصود اللہ اگر دین بنا فیزی او دا دیو خوفن با استختم شی اگر صحابہ شی ار وقت دی توری با وسط پلاس کی مسجد توان چرا فلم تورا او ڈال او دا با وسط رو یری باوی نا اللہ رب وزد با دا خوفن ختم کی خلق با امان کی گرزی را گرزی و اگر زمان اللہ را وست دیو با سکی بے چی خلافت قائم شی نو مزی با کی لذتنا بوراوی نا یعبدوننی د دې کار بدای خلافت ته ادا دادا او دې ته شروط بقا خلافت هم وای دا حاصل اول طریقې دادا چې ایمان عمل صالح صحیح کې دي او رسول الله صم په طریقې باندې زندگی تیرول دې سره الله په خلافت راولي کله چې مجموعي له حاصله په خلقو کې داسې پد پیدا شي الله دا خلافت راولي او خلافت پا دی بانی باقی پاتی کی چی یعبدوننی از ما بندگی با کئی دا خلقا علی العموم پا ملکی با دا اللہ بندگی دا منزون پا بندی بوئی او دا زکاعتون بوئی او دا رجوع بوئی او دا منکرات او دا فحشاو ممانعات او دا غیو پانی پا بندی لگا واللہ امر بالمعروف نحن منکر دا طول دیا ستون بوئی لا یشرکون بی شیئا شرک بختمی گی متعویل گی با پا اسلامی خلافت کی اسلامی خلافت رنگ و زیارتین نور آبادی دل و جنڈی پی ودر دل و غلافون پیچاولی که دل و در شرک دا اسلامی خلافت نئی بے شرک بختمی که پی اسلامی خلافت که دا طریقہ دا علی رضانو چه خلیفه شو ابو الحیاج الاسدی ولی گوش اللہ تدعت امثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتا شرط چه بوتی تصویری اغا ختموا او چه شرط اغا قبری اغا آروا برابری جوڑاوا سرد عدد دا قبرنا خلافت اسلامی کی بدا تیرے قید اللہ سبب برقدارہ شرکون ختمی قدر شکدہ ورانے کفر اختیاری اللہ فرمائی دا فاسقان جس ماں دا تاعتنا و تیری زبو سا گورم اقیم الصلاة الزکاة و اطیع الرسول لعلکم ترحمون منزپا بندی زکاة ورکول و دا محمد رسول اللہ کلک تابی داری داستاسو دا رحم سبب دی اللہ بربانی میرابانی وکی دا صورت امیر کی اللہ سبحانہ و تعالی دا خبری کڑی دی خلافت بتا تو څنګه ملایويږي مجموعي لحاظ ته چې بتا شو کې صحیح عقیده ایمان راش عمل صالح بعد الله طریقه نه ده چې بندگان دي غلط عقیده لري ایمان دي په الله باندې نه کفر دي وي شرک دي وي فسادونه دي وي بد عملونه دي وي او خلافتونه دي راځي ده الله طریقه نه ده رب العالمین طریقه ده خلافت الله په خلقو باندې راولي چې خلق کې خیر پیدا شي ما تا کې خیر نه یو خلافت دي راځي ده څنګه کېدای شي با تاکی با خیر پیدا شی زمانگا پشانتا نور خلق با دا خیر والا پیدا شی مجموعی لحاظا پا دنیا کی با خیری نبی با اللہ داس کل خلافت را ولی سمرا چی خلقو کی خیر دمرا با خلافت را جی سمرا چی خلقو خیر کمی دمرا خلافت بناقص را جی او دا دی خبر وضاحت دیر زید دی خوزی نیم سر دا جایت تشریعو او دا اللہ سبحانه و تعالی دا بندگی دا پر دا خلافت قائمه دا وعدا اللہ سبحانه و تعالی کڑی وا او دا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم سرا او دا معاویہ او بے پسی رسطہ رضی دا امان عبدالعزیز پوری اللہ دا وعدہ پورا کللا او دا غیم رسطہ چکم خلفاء و نکان خلق دا یسرین پورا کللا اللہ دا وعدہ کللا دا وعدہ دا اللہ تر قیامت پوری دا دسی ندہ چسر باغیو بانی وقب شوی دا بس واغیو سا دا وعدہ و منگ سنن دا منگ دا پارم دا حکم دے دا دید وجن منگ و چی خلافت یا ضروری شده خدا غید دا نافذولو یا دا قائمولو طریقه غدا نده چی راضی اوتو نوو زی چی جمهوری نظام کن نوو زی چی در نوو کو زی چی بار مظاهری او کو راضی چی دالار اختیار کو چی بیعت با یا سره با گوڑ که که نوو من با وزو بیعت با سکو زتون خلیفه شو تا گوڑ که نا سره آقا دی خلیفه دا اسلام و سور ندهی کم خلق دا لار اختیاری از چوتی زن پازا بایی اسلام لار دا دا چی خلقو تا دعوت وکی چی دا خلق جور شی اسلام وشوا عقیدی دا خلقو برابر شی پس انت نبوی برابر شو بے خلافت اسلامی موعود بید اللہ و عدد بیر اولی رب العالمین بے بندگان لہ حیبی ترقی سور نصیب کئی حیبا دا تدربشی دا نعمت دل به در کوي د دې د وجه نه کوشش وکړ دا وعده نو کې پوره ده نو موږ هم الله پوره کوي کو ایمان او عمل صالح ته ضرورت ده په کار شهدا ده دا غصب دې جدا د اختیار کړو ک خلافت راشي نه هم ته ادا ده کرا نه نه هم ته ادا ده او که دا نور غلط لارې دې اختیار کړلې نو خلافت غو نه راځي او اوس وخت دې عايش دا وعده له الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوره شو او ابو بکر صدیق له الله خلافت ور خلیفہ ش او به د ټول صحابه کرامو لپاره پیدا و دا زمانه د خلکو لپاره پیدا و په خلافت اسلامی کې یو مهم کار چې د جهاد په سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول هغه په خلافت اسلامی نه کې جهاد پکې نه وي قتال به خامخا کیږي د دې د وجه نه د ډیرو مرګونو مشوره و چې جهاد دیونه کړی شي بندگی بدل تکو دا نزدې قبلې د عربو وو بس ابو بکر صدیق چې نه دا به کمن کمزوری هم دا جهاد به منګه جاری ساتو په دې باندې الله سبحانه و تعالی منګه پس مګه کی تمکین را کوي نو مخکې منګه ویل چې د نزدې قبایلو سره مګه جنگ وکړه او مرګری داګه د لپاره تیار کړل او داګه نه بعد به یولس غټ پوجونه هغه تیار کړل او هغه مختلفو بلادو ته ولېږل او ډېر ښه ترتیب یې ورکړ لکه ته چې په جغرافیه باندې هغه پوهیږي ته چې په دې د علاقو د خریطه وسره د نقشه وسره د هغې ته ګوري او په هغه ترتیب باندې لګېږي د کار کوي رب العالمین ورته داسې مهارت ورکړې او چاته چې مشري میلاو شي نو الله پاک داسې ناشنا برکات پکې به واچوي ابوبکر صدیق ډېر ناشنا برکات اچولو نو واقعا موږ دې ته رسول وای چې خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه په دې مجاهدینو کې یو نامور مجاهد او یو داسې مجاهد چې داغه مخې ته چې څوک راغی د الله په دو دا په غالبه کړی دی فتح ولا ورکړی دی د دې د وجه نه داغه تذکره په دې سیرت کتابونو کې ډېره زیاته ده سره د نورو صحابهونه او زه خو دا دعوت ورکوم زه چې د دې دا سیرت دا مطالعه کول په کار د مسلمان لاله اردو کې د دې مطالعه کتابونه مشته دي په عربي کې شته دي په فارسي کې شته په نورو ژبو کې هغه شته دا مطالعه کول په کار سره د خپل اسلاف او د خپل مشرانو د بدري او د په لبن ایمان او د غیو د اخلاص دا سره وګوري انسان کې د شجاعت او بدري پیدا شي او د خپل سلف سره مینه پیدا شي او د الله د دین د غلبي طریقو ته معلومه شي خالد بن ولید چې د طلحی اسدی هغه وشاله مرګری ول مردار کل مالک یې نویره هغه ملک او د هغه ځین لړ او د سجاح چې کومه ډله وه یو څلور زره کسانو د هغې سره جنګ وکړو هغې باندې الله سبحانه وتعالی له غلبه ورکړله د دې ځاینه بیا روان شو بنو حنیفه پسې یمامه علاقه چې دا بحرین ته هم نږدې ده او داسې یمن طرف ته هم نږدې ده یمامي ته یې ولېږه او د هغې نه مخکې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه هغې لېږلی و شرحبیل ابن حسنه هغې لېږلی و اکرمه رضانه حمله وکړه لیکن هغه کمزور شو تر دې چې خالد رضانه ور ورسېد نو په بنو حنیفه باندې حمله شروع کړه لکه مخکې موږ دا واقع بیان کړو یو ځای پورې خالد بن ولید رضانه خپل فوج له ښه ترتیب ورکړه پنځه حصې ته تقسیم کړه او په هغه کې په بنو حنیفه باندې حمله وشوه لاوله کې دا غیو غلبه وه د باز اعراب او د بانډچانو د کمزوري د وجنه به په اخر کې الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو د دعاګانو د وجنه او د دیو د الله ته د التجا د وجنه او د ترتیب د بدلولو د وجنه چې انصار جدا کړل مهاجرین جدا کړل اعراب جدا ارق بلې جدا جدا کوار یو خپل خپل جنډه ور کړل چې ګور استاد طرفه په مو من دشمن را نش نو به بار سره زور زیر پاره کاو چې لکه زونه شرمېږم چې دشمن زما په طرف راغی د دې د وجنه چې ترتیب کله بدل شو بنو حنیفه الله سبحانه وتعالى اول هلاک کړ یو یې زر کسان پکې مردار شو دونه کسان یې ولول یو یې زر په تور باندې مردار اول دا ډېر ګران کار هم ده تر دې چې هغه مجبور شو حدیقۃ الموت ته داخل شو حدیقۃ الموت ده مسلمۃ الکذاب یو بلخانه او یو قصر یو هغه نګر شافر یو باغ او چایته به حدیقۃ الموت دې دې شو ګران دې چې بس مرکیږي به دغه ته صحابه ورسېدل نو لار بند وه دروازې د هغې بندې دي دیوالې اوچت ده هغه طریقه هغه صحابي برای ابن مالک رضی الله عنه ویل چې ما ورته ورواړوئ په نیزو باندې اوچت کړه په ډالونو باندې کېنه او اخه یې ورواړوه دشمن پسې را منډه لکه جنګ شروع جنګ جنګ په دې کې دروازې ته الله ورساوه دروازه چې کلاو کو پدې کې صحابه ورننه واتل د نورو طرفونه چې کوم دروازې وي هغه الله کلاو کړل د دې مرګو د ورننګلو د وژنه دن په دې حدیقه الموت کې انتهایی سنت جنگ خالد بن ولید خپل غوای چې ما په ډیر جنگونو کې حاضر کړی دا خو دونه سخت جنگ ما د چاندې د لکه د بنو حنیفه او چې انتهایی صبرناک او د تری گزارته د کلک کو درې دن کې خلکو چې د دې خلکو جنگ ما د سخت بوله د بنو حنیفه قران کې دې ته اشاره وا په سوره الفتح کې ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون الله هغه منافقان ته ویلو چې تاسو به وروسته زمانه کې وګورئ چې قوم ته سخت جنگین دي نو یا به داسې جنگ کوي تر دې چې هغه ایمان راوړي ناله به تاسو د الله سی بندگان جوړیږي کنه هغه وخت وتښتېدل نه به تاسو هغه شان منافقان به لکه څنګه چې مخکې دای منافقان ته دا خطاب کړی د سوره الفتح کې ندی ته الله اشاره کړی دا سخت جنگین خلکو جنگ پدې کې کېدو کېدو صحابه شهیدان کېږي او ډېر صحابه لکه د بعض نمونه چې هغه نمایان نمونه دي ښکارا او ډېر سناشنا واقعات دي داغې نه به صحیح ذکر کړی شي پدې کې وحشی بن حرب چې د حمزه رضی الله عنه قاتل له د مطعم بن عدي غلام د جبیر بن مطعم بن عدي غلام او سنه زو دوران دي نه مسلم عبد الكذاب ولید په یو کندو کې چاولې د پټې د ناغه رسا په دې خېته کې ویشت او د انځه ته افاویست لیکن دیم پر نو ته من نشو په دې کې ابو دجان رضی الله عنه چې هغه صاحب الخرقه الحمراء سره کپړه د سر نه تاول په وخت د جنگ کې دا دغه نه کوا هغه د ورو دنګل سره دغه نه چا د دیوال نه دنګل یو خپم خطلې و ګډ ګډ کې د په دې ګډ حالت کې وې د تور ورسېد اپ دې سر باندې وو په تیر باندې نو پرمخه گزار کا چې ویو نو مسره متل کړه مردار په دې کې پاغي باندې به شکست ولګي د ځکه چې مشه د سری مشه د افراط افریش په پاغي باندې سو یو تر تمنډه او سو ببل تر باندې خالد بن ولید رسانو سبا کې وجل او سکه ساني ونیول او ابو بکر صدیق رسانو ته دا ویلی چې څوک دې لدنه دې مرتدینو نه او قیب تا دیان چوال بس وجن بی مردانی بی پریدی بی نا زکر جد دیو پا محمد رسول اللہ کفر کرد پس داگنه که دیو ایمان لاوله دن دا سختی اسرا وکا دیو اسرا یوم پا که جواندیان من پریدا سخت خبری وقتی لیکلی و ابو بکر صدیق نرم سلیو خو پا دیو وقت که اللہ سبحانه وتعالی دیو سخت کرده و یو مرتد بم نپریدی بس نیول بی وجل خالد بن ولید رضی عنو مرگرو توی جو اس قیدیان را جمع کوي گر چاپیر علاقور کی یو زیل ورزق قیدیان نیسا وجن او زنانه و ما شمان تی اخلا او داغی مالون دام اخلا چه دا لاقل الله سبحانه و تعالی فتح کرده نپا دی که قلاغانی پا قلاغانه که زنانه او ما شمان اغا بندو نپا دی که دی مجاعه چه مخی منگویدو چه دا خالد مولید نیولی و پا خپل خیمه که تلیلی و ناغی را واسطا او آغی زن سرا د دې لپاره ګرځاو چې تمنګ تا مسرمت الکذاب راو چې دا کم یو دی ناغه سره روان په یو مړی باندې ورته دا دی وینا تر دې چې په رجال باندې ورتیر شو رجال په نوم باندې هغه مرتد شو چې و در رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مګر شو به مرتد شو هغه باندې وای دا دی وینا دا نه دی دا خو دا غنه غوړه ده تر دې چې په مسرمت الکذاب باندې ورتیر کوی دا دی په دې سره د بدن نغټو یو سر صالح کال عمر یو د دې مسلمه تل کذابه چې دا دروژن سره یو د نبوت دا ویل کړي وا نو دوی دې مجاهد ویل چې الله دې تاسو هلاکی تاسو دې شي تابعداري کوله د تاسو څو لري چې تاسو دې تابعداري کوله ناغم ویل چې بس دې دروغ مونږ به راته ویل او مونږ د خپل قومیت لحاظ کاونه د قوم د وجه دغه تابعداري شروع کړي وا لکه د دې واقعې د ختمېدلو نه بعد دا هغه باز دروغ هغه ذکر کړی شي نو په دې کې د مجاعه وای خالد بن ولید سره دوکا وکړله دا ډېر هوښیار سړی و او ډېر کېدینه ول ورتل د خپل قوم د بچاو د پاره یو هیله وکړه د دې ویل خالد بن ولید ته چې تا خو عام خلک مړ کړله و دې وجل زما قوم خو دغه کورونه کې چې دی نوغره مسلمه تل کذاب غټ فوج ساتلای دی په دې کورونه کې غټ فوجین دي او دومره ډیر دي چې تاسو مې چې د ملک د دین زیات دغه دي نو په دې وجه باندې داغي مقابله تا ته ډېره سخت را دي چې وو کو چې صلح به وکړو. دا کسان به تاسو جنگ نه کوي زما قوم ده او اسلام ته به دعوت ول ورکو زه خیر د اسلام براوړي خو لیکن دومره چې صلح ما سره وکړه. خالد بن ولید د مرګو سره مشوره وکړه چې رسوله پکار ده. ولې صلح پکار ده؟ ځکه چې مسلمانان د جنگونو نستړي شوي دي او سفر دي او جنگونه دي او سفر دي او جنگونه دي. بار بار جنگونه پر لپسې جنگونه د توري جنگونه ډېر ګران کاری. نو په دې وجه د خلکو سره صلح وکړه د دې شر نه بخلاص او تیار ایمان امر اوړي زموږ ایمان پکار دي. مجاویل له صبر او غزور زما یوسف الاول مشوره کوم چې هغه کوي او کنه کوي. په دې کې دغه دوکا غرض وانه په دې کې ولر ازنانو مشومان دې ویل چې تاسو صغری واچوي او په دې دیوالونو باندې هغه صغری سر برا کارا کوي سرونه را کارا کوي نور خپل لاندې جامې پټې کوي. په دې کې هغه شل تورنګ زنانو ته دا چل روکو د زنانو سرونه په دیوالونو روچت کړل او د دې کورونو نه چې خالد ولی ور کتل هغه د ټول علاقې د صغرونه ډاکه ده. دا خو فوجین دي داخله کړی تکړه خلک دي. د دې مقابله چې دا اگر کړي رسانه ده الله په فضل باندې لیکن چې صلح وشي نو موږ ته هم پیدا وشي دي ته هم پیدا وشي چې صلح ته خپل تو باندې لکه دا زمونږ د مسلمانانو خوې دي چې کافر کارته نه سختي او راځي اسلام ته موږ او طلب بیت چې راځه بالکل زمونږ ستامن نه ده پکار ستا خزم نه ده پکار ستا دینم پکار ده راشه. خالد بن ولید سره لیکل وکړل چې بس صلح شوله موږ به تا ته څه نه ویو دا خلک به اسلام راوړي. خالد بن ولید رضی الله عنه په دې باندې راضي شو چې سید دې ته به دعوت ورکړو د اسلام په صلح باندې وایي راضي دي دغه فوجین هم راضي دي. په دې مادن کې چې خالد بن ولید ورغه غټول زنانه او ماشومان دعوت ولا ورکړو اسلام یې راوړو او یو پیره وعده شوی و نه د وعدې د وجه نه بې هغه ماتوله نه شوله چې دا زنانه او ماشومان را ونیسي او ایسته غلامان وینځي ته جوړیږي ځکه چې د وعدې په اسلام کې ډېره سخته پابندي ده. یو پیره صلح ولیکله نو اوس دوباره بې تماته نه کړله. هغه چې کله په اسلام کې د یقین شو مخایل مرید راولګېده بعضې قیدین میدان هغې ته واپس هم ورکړل چې دا دروالی څه کسان چې بالحال د دوی په لاس کې دا یې ورکړل او دا علاقه در اسلام فلسطه مسلمانان شو اسلام کې داخل شو. اوس به دې ته نه ګوري چې لکه داخله به کېدی شي منافقان یې په زړه کې به ایمان نه وي په خوله باندې به چې په خوله باندې ویل چې موږ ایمان نه وړو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویله یا شهد الله اله الا الله کلمې ویله بس دې ته به ګوري. دې ته به نه ګوري چې لکه دا خو منافقان دي او دا خدای دي. دې ته به نه ګوري اسلام ظاهر ته ګوري ظاهر ته به ته ګوري. نو په دې وجه باندې خالد بن ولید دا اسلام قبول کو او سنه زقیدین ته واپس کو دا علاقه فتح شو دا مسلمانان لاس کې دارا لا تر دې چې خالد بن ولید رضی الله عنه راولګی دا د دې مجاهد اسلام دراوړل نه باچ دم اسلام راوړل د دنیا مطالبه وکړه چې لور دې ما دارا دې کې یو ډیره خفه د غرض وا چې دا سړی چې دې په د جنگي په مور باندې ډیر خپويږي او د دې قوم د مشران نه ده نو د دې خلکو سره چې من خپل ولی وکړو د عربو کې دا طریقه چې خپل ولی د بده وسوق لرنو سم مرور به غنلې به د ورور په شان ته به د لاره خبره مناله نو دا خلک بس موږ د سيطري او د لاس د لاندې مرشد خپل ولی د حاضر به کوي. خالي ولی دی چې خزو ته جد نشره به شماره وینځي وسره دي خزو د ضرورت نشته هر قسم وینځي وسره دا کنه فایده خسته شي خپل خزو مو سره دا او وینځي مو سره دي لیکن دلته غرس په دې کې اصل کې دا ده چې د دې خلکو باندې یو اثر وشي د دې سره یو رابطه پیدا شي د دې لپاره چې داخله د اسلام د سيطري د اسلام د قدرت د لاندې راشي خبره ومني. ما هو دې ویل چې راځه کلور درکما د ابو بکر صدیق نه به می څوک لاس کی زه مام لا به ماته کې طالب به ماته کی ته د خلیفہ نه خبر نه هغه د عزت ته خلاص وسه خو بس تیراغ او در مې کړ مجاعا راولګي د خپل لوري خالد بن ولید توار کړل خپل ولید استوش چې دا واقع کله وشول په دې کې علي بن ابي طالب رضانه هم دی اگر اوله کې دا یو وین زوالتا چې حنفیه دا غنم دا حنفیه محمد بن حنفیه دا نه پیدا ده هم علي بن ابي طالب رضانه واخصلا د دې د وجه نه د علي رضانه د فاطمی د وفات نه بعد نورې بیبیانې کړې دي یو پکې دا حنفیه دا د دې مرتدینو نوا او وین زوا او علی رضا نو تی وینځ جوړ کړل او داغه نه دا محمد پیدا دې چې راوی دې د حدیث ډیر حدیث ته هم نقل نور صحابه کرامت مینځ ملاوي شولې مالونه مته ملاوي شو پدې کې ډیر زیات مالونه او د دې مالونه چې کوم خمس دې پنځمه حصہ هغه با ابوبکر صدیق تلګ ار جهاد کې بدا کار کړه مال بنی ولې کې د اوخان ډیر زیات او مالونه سره جواهرات او دا ابو بکر صدیق ته دای پنځمه حصہ لګل کې دله چلته خلافت اسلامي په مضبوطی په دې مابین کې چې دا خبره ابو بکر صدیق ته ورسېدله غنیمتونه مر ورسېدله وسره دا خبره ور ورسېدله ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهم باندې صحابه وي بار راوتیو په مدینه کې خپل تر راوتی په دې کې استاد راغې ابو خیسامه په نوم باندې ابو بکر صدیق ته جما ورا اکسال وي الله رب العالمین فتح من لراک الله ودا شغل بیر الله راک په کفار باندې اټل واقعو ته بیان کړ ادونه دو مسلمانان بگه شیدان شلو ادونه کفار اغو علیش ابو بکر صدیق به سجده پریوات او سجده دو شکر وکلل دو رسر دا خبره متوقل چه خالد می ولید دسی نکام کرده ناغر اولی که دیزی نه خطی و تور ولی اگه خالد ولید تی خط ور ولی اگه چه یا ابن ام خالد یا دا خالد دا موزیه دا د څه لپس دی چې لګي او شی له تحقیر شانه کې زورونه ولا ورکه دا د څه لپس دی بار وای انک لفارغ تم که النساء ته فارغ شلې لګي وزګار او نکاونه کې او دې ته نو ګورې چې 1200 کسان تاسو په دې مارکو کې شهیدان شو 1200 یو زر 200 کسان په دې نږدې مارکو کې شهیدان شو دا مؤمنان پراتلې ته لګي نکاونه کې مطلب فارغ سره ماته ښکارې کې او دارنګ تاسو ته دا حکم کوي د مرتدین یو قسمه پرې د تاسو صلح کړی دا زموږ د مرتدین مردار کا ختمه کا تاسو صلح کې باخه ته زور نه او تورولې غلا په دې باندې کې خالد بن ولید دا ځنه جواب راولې ګړي خپل جواب ورته راولې جواب ته دا راولې ګو چې ما چې نکاح کړی دا نو پس دا غنه مکر دا چې سکه په مطمئن شوم او پس دا غنه چې خوشحالي الله مونږ لرا کړو او فتح را کړو اسلامي غالب کو نو پس دا خوشحالي نه مدا کار کړی دی یو په دې حالت کې نه دا کړی چې رزق نه ته محتاج یم بلکې مونږ الله غلبر الله را کړی دا دویما وجه ما د دې شړی لور کړی دا کده مدینه نظر اغله او د دې خدمت مې کړو هم په کار و زکه دا سره د دې قوم د اشرافو د مشران نه دی د دې پوجي باندې د اسلام د رکه غلبر راځي دا یو لاره د لارو د اسلام د غلبې چې ما اختیار کړی دا اول وجه چې ته دا خبره کوي چې مسلمانان شهیدان دي نو دا شهادت ته په دې باندې خفګان کول پکاري او دا خفګان څه فایده ورکوي او دا مړي به تر واپس کی او چې موږ خفګان وګو که په خفګان باندې مړي نه راواپس کی او الله سبحانه وتعالى جنت ته رسول دي نو خفګان ته به ضرورت څه ده چې موږ په شهدا باندې خفګان نه کوو ته د الله بلانه کې تری دي جنت الله رسول دي په دې باندې خفغان تعجب نشته دی بل خفغان فایده نه ورکړي او بل لار زه فارغ نه یم زه هر معرکه کې د نور نه وته ما هغه زه ته ورغلم چې کوم ځای کې زما یقین دی چې اوس مړ کېږم او یقینا د خالد بن ولید خپل وای په د حدیقه الموت کې په یو کافر باندې فارس باندې ورو دنګ لغه بدر او دنګ جدول یو بل لغانه ورکړه او تر دې چې خالد بن ولید هغه لر رسم لو او هغه راولګي د خالد مولید وزه زخمی هم کا او وینم ته ډیر زړه روانه ولیکن الله په دا غالب او هغه مردار خالد مولید خپل په دې مارکو کې خپل حاضر د لاول په میدان ته دا ور باندې کېده نه په دې وجه باندې ما دا نکاح کړی دا خط چې کله واپس راغنه ابو بکر صدیق له نرم شه هغه مرګرو مته ویلې چې خالد مولید چې د شجاعت او بہادری کې شک نشته ده هر میدان ته چې تل دین لاول دور دنګلې دي او د مرګ زیته ځان ورسول ده نه په دی وجه باندې پاغه باندې اعتراض نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره هم نه الله تعالی دی ولاوک چې زه کدي کړي چې دا کار کړی شو ده د بنو میونه به یو وفد ابو بکر صدیق تراغه د دې بنو حنیفونه د بنو حنیفونه وفد راغه هم د دې مسلمه تل کذاب د قوم مدینه تراله ځکه چې اسلام یې راوړل دی نو اوس دا غسره بیعت تازه کوي په خپل قوم له طرفه بیعت د ابو بکر صدیق او ځان سره تازه کوي نو په دې کې ابو بکر صدیق ورته ویلې چې تاسو د دې مسلمه تل کذاب چې کوم وحی وه او دزان نبی چه جوراول اغا خمانگ تلگر او روی دا تاست به سویل چه تاست دو بسی روان شوی وی ناغی او تا کسی بیان اکڑه لاولی او دا دایویلی چه او تعفینا یا خلیفت رسول الله من ماف که دا خبر ربانی من که اوس منگی من راولی دا او دا اغا شرم پریخسته ده ناغیر نا خام اخا ما تا بویا وی چه دا سه خبری تاست تا کولی ناغی او تا یسو خبر وکړلې چې وای هغه با من تکل کلا دا ویل چې ما ته وحی شوی دا په وحی کې دا دی چې والذاریات قمحا اول حاشدات حزدا والطاهنات طهنا اول خابزات خبزا والساردات سردا حالة وسمنا ودا وحی چې د دې ټول معنا دا به چې ډوډۍ په خول ولا اغاغل او جیرن دی کول اواز دی خوړله بس دغه مطلب ده د وټل روړیګانو خبرې به کولې چې روټي دسه دا ما تکړې دسه دا روټي به دې تر کې باندې ویو ولا اغاغل دې ته وایو دا خبرې به کولې ټول د خېټي خبرې لکه دا چې دا اهل علم وای په عربي کې څه پوېږي چې دا سي ګرب شپې جوړ کړه ناغو ته ویل چې وای حکم علاک شي وانا يذهب بعقولكم استاسوا عقلنا شد تلو تاسو ماهرين يستيد لغه العربيه من تاسو ولي بده سي بهوده خبر بشو روان هو الوبر وما ادراك ما الوبر له ذنب وصدر وسائر حقر فقر بس ده الفاظ بجوله ولا سي مكفى كلام تبيزي خبر ابو جبرتر ايش معناه اللي ذا هو بدي خبر بني بخلق دوكه كول لا دوكه كولا ابو بکر صدیق وتوی چې تاسو الله علا کی تاسو ولې د شکار کړه چې د خبرو مشه ورتل ان هاذا الكتاب او ان هاذا الكلام لم يخرج من ال ولا بر تاسو په دغه نشته چې دا خبره د الله سبحانه وتعالى د ذات نه دی راغلی هغه ذات چې هغه الوه دی هغه ذات چې هغه نیکی کوونکی ذات دی د مخلوقات دا ذات د طرف نه دی راغلی دا خبره د ځان نه جوړې کړې اسی گپ شپ جوړ کړای دا تاسو په دې نه پوهیدل ملامت یې کړی ویل مسلمان تر کذاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابهت کاو هغه سره به ځان مشابه کاو لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ او داس وکړو به په کوی کې واچولې کوی وچونه الله پاک کې وب پیدا کړل لري خوږی وب کې پیدا کړ مسلمان تر کذاب ته وای چا ویلې چې تم دې کار وکړ کنه هغه او داس وکړو کوی ته چوبو دا دا دا سور واچولې نو کوي است الله وچک دا په بو باندې وچ دا رنګه یو سره نبی صلی الله علیه وسلم له پستر ګل سره اخلو هغه الله جوړ کړو لکه ابو قتاده رضی الله عنه هغه سترګه ختلې و په وخت کې بالکل کتره پرې وته وا بيته واپس پېست روغ سترګه شو نو یو سره چې سترګې خو یې دلی مسلمه متل کذاب له چاره واست چا په لاس راخ کیست ولنش الله تعالی ورنه بل یو کس راو زب سر باندې یختو سر باندې درد چې د پلاس راخ است گنجیش او په جبه باندې چاړاش الله سبحانه وتعالى دغه پلاس کې دسیو یو زهر اچولې او په دې خبرو باندې خلق لګیدو که کوله دوکه کول زګه چې جادوګورو جادوګرا شهر د کابل لاره دې بنو هني په اوسه په دې وجوانو ولاړو د قوم له هغه کاو د قومیت خو ته پته لګیدل چې سره درو ژوند د قوم د سکه زمون د قوم مشر دی نو قوم پرستی مرز پکې وو بنو حنیف الله سبحانه و تعالی دا سکه سان ایمان توفیق ولا ورکو او اکثر پکې مردار کړی شو مسلمان کذاب غ مشرم قدم شو علاقه در اسلام وګرځید خالد بن ولید د اغزان چروانه دا د دی جی کی نائب پرې خو د خپل چې په دې خلکو باندې نائب وی او هغه په ولایت کې لګي وی د دې لپاره چې د خلک ګډوډ نشي ځکه هم دسي پرې خودل د خلکو خو جایز نه دي تر څو چې مشر به مقرر نشي نو مشر به مقرر په دې معرکه کې د دې نه مخکې معرکو کې ډیر کلی کلی صحابه شهیدان شوي دي چې قرا د قران کریم او د قران قارئ او د قران عالمان خلکو هغه به دې ګریز شهیدان شوي دي د دې وجه نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې نه بعد جمع د قران وکړل قرآن را جمع لکه دا دو واقع پا دی معرکو کی یو اغا صحابی شید شوه دی چه آیتا عکاشه بن محسن وی رضی الله عنه دا صحابی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایله زما د امت نه او یازره کسان دي چې هغه به جنت ته به حساب به کتاب داخليږي سیده به جنت ته دي سیده او د هر زره سره به او یازره کسان وي او یو روایت کې دا دي چې د هر یو کسب او یازره کسان او یازره له او یازره کې زره ورکا دمره کسان به جذب الله سبحانه وتعالى به حساب به کتاب جنت ته بوزي چې دا سلور کولو نن دیریږي داخله نو پدې کې عکاشه بن محسن دا پاسې ده او دا ویل چې یا رسول الله دا الله نه دعا وغوړه چې ما پدې کې داخل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دې تا پای کې داخل کی او ته داغونه یې ته پیژنګی ملوار کو خبره مګې ته پدې کسانو کې پدې او یازر کسانو کې ته داخل سونه بختور صحابي دي دا الله نبی ته داغه ایمان معلوم او جدي سړي کې دا کمالات موجود دي کوم چې پدې حدیث کې ذکر دي بلی او کس باسه دیان رسول اللہ دعا گوارا چی من پکی داخل گی قال سبقک بها عکاشا عکاشا ابن محسن تانا پا دی دعا که مخی شو اگر سبقیت فکر بس اگر وہ گٹھا لطالی نکو پا دی که حکمتونو وجدارا بلبن پاسی گی ارسر دا گواری کسی دی جانت بی حساب اللہ رسول او اگر بی لائق نی بی حساب لائق بی دی بی حسابی لائق بنی نزید ہو جن رسول اللہ سمو فرما چی نور لینو کم دا غیو کس اگر مخی شو بس یا بدغه سره لایق دي خبرې نو دا کوم چې دا دویم پاتې ده لو دا الله نبی حکیم دی حکمت والا ده دغه صحابه کرامو په دې کې اختلاف شخ خپل مابین کې نبی رسول الله کور ته نه واته نو د دې اختلاف چې دا به کوم خلک چې دا ویا زره کسان او به حساب به الله جنت ته داخلي چا ویل دا کسان چې په اسلام کې پیدا دي شرک نه ده کړی چا ویل چې دا صحابه به مرادي کنه دا موږ به مرادي چانو نور کسان یاد کرو پیغمبران یاد کرو چانو سے یاد کرو پہلی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو آتا و طبیب فرمائی دا تاست سویلے پس خبرو کن نویتی و یا رسول دا کسان پر بارکی منگویو چی دا کم کسان دی چی دا و یا زر کسان اللہ بی حساب جنت داخلی دا جی تعین منگ تلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را صفات بیان کرو چی دا صفات پچا کی کاملا موجودی نا اغا خلق اللہ پر دی کی داخلی وهم الذین لا يتطيرون دا خلق دي چې بدپالینی نسی بدپالی الکه دې دکان ته لاړه مکار خراب شو خزم کور ته راوسته دا غېد وژن کارونه خراب شو بلانکه مخه لاره کار خراب شو دا بدپالینی نسی بدپال دا حرام دي دا ناروا دي دا شرک او نو عاده بدپالنی ول بدمرغي شو دا خلق وای بدمرغي د قبلی او دا بدپالی د وژن خلق وای دا یو غلط عقیده ده د جاهلیت والا او پښین کی بدی وی الله سین دی ارث الله تقدیر کې لګلې دي دم ولا یکتوون او دا خلک دي چې داغونه نه لګي دا امت نبی صلی الله علیه وسلم دا داغ نه منع کړی دی چې انسان دی په خپل ځان داغ نه لګي چې بیمار شي دا داغ لګول د سخت ضرورت وخت کې جایز دی او د توکل خلاف دی د اوچت تقوا خلاف دی نبی صلی الله علیه وسلم دی ځکه منع کړی دی چې لري کې تکلیف لري ده او درې مې دا ویل دي چې ولا استرقون دمونه نه طلب کوي د خلکو نه استرقا دم طلب کول د واجب سر د درشه به سر لګ دم واچو په خیر د درشه په خیر دم واچو پلانکې زم خوږي دی باندې دم واچو استرقا نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی دا په بل حدیث کې منع کړی دا سوچ وي دم طلب کوي د توکل نه بری دی من استرقا فقط بری امن التوکل ځان نه خپل دم چا وکا ته مسلمانې فاتحه کې خیر دی قل اعوذ برب الفلق و اعوذ بالناس کی خیر دغه چوفه زمان نو دمغره ته بدی سجت ناراضی خو خپل په دې باندې یقین ولا راغله ته بل شان دم مطلب کوا دا دمونه طلب کول چې دین دا او چته مرتبه نه لکتره گزاري ولا خپل ایمان غند سره نشته ده ته دې وجه باندې و داخلك بي او صلورم صفات به دای چې وعلى ربهم يتوكلون خپل الله باندې کامل توکل کې اعتماد کوي پاس کې په دین کې په الله توکل په دنیا کې په الله توکل پر اصل کې زمانه کې په احوالو کې په الله باندې توکل توکل دونه خپل نعمت ده ټول پریشان نه بد الله خلاص انسانان عام پریشان دي عام انسانان څوک د مرض نه پریشان دي جلکه ما باندې ودا پلان کې مرض راشي دا بس کو څوک د فقر نه پریشان دي کې غریبی راشي دا بس کو څوک چې د پلار مې مرشن دا بس چل کی که دا ورور مې مرشن دا بس کی هر انسان سره فکر مندی ده یو وایي زما دا کارخانه ده که دا خراب شي به د کوم ځای نه خورم بل وایي که زما دا کاروبار ده که دا بند شي نه بې ښځه وایي دا یو خاوند مې ده که دا لاړ نه بې دا خبرې به د وخت نه مخکې سخت پریشانه وي د دې ښه علاج فایدمن علاج او ډېر قیمتي علاج چې اوس یې موږ تشریح نشو کولی یو وخت کې که موږ ته الله چېرته زندګي راکړو نو هغه به بیانوو ډېر ښکلی علاج هغه دا دی چې الله ته ځان وسپاره التوکل علی الله الله مې شته که نه لوی رب هغه موجود دی اوسه پورې زه ساتلی یم رزق به م راکوي صحت به م راله راکوي ټول پروګرامونه به زما چلي ځکه په ما باندې زما د ځان نه ډېر مهربانه ده دا الله په ما باندې زما د مور او پلار نه زیات مهربانه ده او دا یقیني خبره ده چې د مور او پلار دونه رحم نشته لکه د الله چې پتا ده ستا په خپل ځان باندې دونه رحم نشته لکه د الله چې موږ ډېر کله ځان هلاکوو الله هم د هلاکت نه را بچ کوي په الله توکل دا څلور صفتونه چې درکې پیدا شو نو په دغه اویا زره کسانو کې د الله داخلي او د هر یو کس سره به اویا زره کسان دي په هغې کې به د الله داخل کړي کیدی چې دا خلک په امت کې پوره شوي وي یا له پوره شوي نه وي او قیامت ته پورې دا امت غوره امت دی په دې کې نیکان او صالحین خلک شته دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت مثال لږ دی لکه باران پته نه لګي چې اول کې خیر ډېر دی که په آخره کې خیر ډېر دی لا یدر اول و خیر و ماخره د دې امت په آخره کې خلق شته داسې ما وایو چې دا خلک اوس ختم شوي موږ په کیسې نه داخلېږو نه صله نه د دې صفاتو کوشش وکړه دغه عکاشه د محسن رضی الله عنه دی چې دم شهید شوی دی په دې حروب الردت کې او بل صحابي طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله عنه چې دا پخوانی مسلمان په مکه مکرمه کې ایمان راوړی و الله دا کرامت ورکړی چې کلي ته کله ته نو د تندینې رڼا کتله داسې د بل په شان رڼا ته روانه وه الله نه دعا وکړه چې الله دا خلک به راپسې خبرې کوي چې مسخه شو دا رڼا زما د دې نه لرې کړو د چابک ته به وځې بیا به چابک رڼا کوله بټري به ورسره ورځي دا د هغه یو کرامت چې رب العالمین ورکړی ځکه ډېر پخوا ایمان یې راوړی او دا مشر د خپل قبیلې او انصاف نه کار وخت ایمان له اوره لکه دا واقعا من وخت وخت باندې ویل دا طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله عنه هغه د مسلم عبد الکذاب په مقابله کې هغه شهید شوی دی دغه په شهادت کې دا واقع راځي وایي چې خوب یې ولید د شپې پیدا خوب نه ولید چې سر نه وخریلش او د خلینه مې مرغه وواته او یو زنانه ده په دې خپل شرمګه زی وینم په دې خپل شرمګه کیستم نیستم صاحب له چره فاصل مرګور چې دا خوب بیان کړ او خپل به تعبیر موګه چې زما دې خوب تعبیر داده چې زه به شهید کیم سر باندې پرې کړی کی سر خرل معنا دا چې زه به شهید کیم سر باندې غوسی او دا مرغه مې چې خپل نه وتره داس ما روح دې دا بلړ شي او دا زنه چې به شرمګا کې نه ایستې مو داس مکه ده دې زمکه مې په خپل خېټه کې دنه نه وشه قبر ته بلړ هم دا شین چې زه اوس چې جهاد شروع شو دا به ګلر شهید شو وې زیرا سره زوی میرا منډه را پسې وي په دې خوب کې خو ما ته روانه رسید نو دې خوب تعبیر مې دار چې په الحال نشید کې یوسته به ما به شهید کی هغه په نور جهادونه کې هغه به سبا ور شهید شي دا د دې صحابه یو ناشنا کرامت چې خو خوبونه لیدل او دا غي مطابق به دا خوب چې څنګه تعبیر کړ دې هغه شان کار رسول الله سبحانه و تعالی او تفسیر ابن عمرو الدوسی مشهور کرامت ولا صحابي چې دا د کرامت ده بل پکې ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دا صحابي شهید شو چې د جندم وا د مسلمانانو جندم د سره وا د انصارو جندم د سره وا دا صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیب نور خلکو ته جواب دور کاوه لکه طریقم دا چې هر څوک د بهر ناراضي او د مشران سره خبرې کینې مشران تنګیږي دې سره چار څوک راضي باش والا مرضي منازري والا مرضي هر یو راضي وایو سره باس کی دغه د دې لپاره کشران مرګيري هغه خبره کوي چله که دغه خبره وکړه نو په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا ساتل او ثابت بن قیس هم شم بار نه چې څوک رال خبرې به کونه ثابت به تور مخه تکاو چې دا ستا ته خبره وکي خبره څه جوړه کله کوم سره مدر کذاب سم د باس کړو په مدینه منوره کې کله چې مسلمان دل تر غلې دا ثابت بن قیس هم شمس هغه صحابي دی و چې کله دا آیت نازل شو چې ان الله لا يحب كل مختار فخور دا چې نازل شو نو کور ته لاړو دروازه ځان په بند کړ جړلې چاو ته ویل کی دا ولې لکه اول قران کې دایت نازل له زما رنگ تور دې زما جمال خوخه دې ډول مړي خوخه دې که ته جامع چې مو ځان ډول کوم اړ او الله فرمایي زه د متکبرانو زمينه لاره من زه هلاک یم نبی صلی الله علیه وسلم طلب کو ته چې په دې حال کې داخل نه ان الله جمیل يحب الجمال الله ډول دې ډول خوخه دې تکبر دې ته نه وای تکبر دې ته چې حق دې کور کولو بل آیت به قران نازل شو لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ده نبی په आवाज باندې आवाज مو شته وي خلکو دا چې نازش ثابت مې کړې مې شماز دریو چې منزل نن راته دغه غم د وجنه دغه درس یې لکه ته چې بیمار ده بیمار دی وجنه ناراضي فکر کی هغه نه ترای کول نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو کې ثابت نه کړې کی وجنه کی چا ویل بیمار به گاونډي ویل چې نه بیمار کو ماته نه ښکاری کو بیمار وې سبته خبر وې وسره تحقیق وکم لار ساده ده هم شوره خدای نه ولا تاسو کې چرته ثابت و دن نه ناس درې مور د بیاری لګا ځان له ناس درې ځان دی مسله باندې هغه ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ کی دا ولې ناراج منځت هغه تاسو ته پته ده چې قران کې ابل وزایت نازل شوې ده چې لا طرف او اصحاب کو فوق صوت النبی او تاسو ته دم پته ده چې انا من اجهركم صوتا تاسو ټول کې زما आवाज ډیر چد ده زما عمل برباد شوې ده او زه جهنمی من دا خبره ما جوړي ځکه چې دې آیت کې دا راغلی ځان ته به اعمالکم انتم لا تشعرون الله بدل عمل برباد کړ د محمد رسول الله د आवाज د پاسه आवाज کول حرام دي نو تاسو فکر وکړئ دا په سنت باندې د بل چا خبره د پاسه کول دا خامخا عمل بربادي امام ابو حنیفه د امت مولا دی هغه مولوی چې خلک وچه ته یې رسول الله ته کوي او موږ ته او موږ تاسو باندې سره کوي زما د مناظره سم ادا لګا چې تاسو زما د مناظره سم ادا لګا چې تاسو موږ سره کوي دې دی باندې نو غوړ ته موږ یو دې سم انا دا موږ رسول الله چې د تاسو ابو حنیفه او چې دې نو دې دوه کې کوم یو چې د تخپل جواب راغی کدا و چې ابو حنیفه چې د کافر او کدا و چې رسول الله چې د بس موږ غټله دا خوازه خبره ده اس دا داوی کې چې لکه د علی حدیث نه څوک مناظری نشي غټله دا خبره یاد کوي ورته کچا دا ویل چې موږ غټله کافر کی دا یقیني خبره ده تاسو کوم په دې وجه موږ چې رسول الله چې دغه مولا او چې نو کوم یو چې د تاسو خپل فکر وکا موږ د رسول الله ته به داری کوي د مولا او کپدې کې موږ نه غټي او څوک دا و چې وی غټله هغه کافر کی په دې خبره وجدار چې موږ رسول الله او چد او هغه مولا او چد تم دا ویل چې او ته وی غټل رسول الله لاندې کو او مولا په دې پاسه کا کافر بشه په دې خبره وا خبره باندې ځان پوره کې لگا او خپل عقل صحیح دی کې استعمالول پکار دي لیکن دا بعض خلک نه پويږي جو هر لي د ځان نه خبره شوټي خورې بيزه الغرض ثابت ابن قیس بن شماس وایي چې زما عمل برباد شوی دی زه جهنمی مزه کې جواز مو چد نبی صلی الله علیه وسلم خبر وشونه هغه به ته جواب ورولېګو وی لقد ذهب الیه ببشاره عظیمه ډیر غټ زیره ولا ویوله چې انک لست من اهل النار انت من اهل الجنه ته جنتی انسان یې انک تعيش حمیدا وتموت شهیدا وتدخل الجنه نبی صلی الله علیه وسلم دا مخکنه پیژنګي ورکړو چې ستا ژوند به مزیداری کله جن به تیرې په دنیا کې او د شهادت مرګ به د الله در نصیب کوي او جنت ته به ووځي ثابت مې قسم شمس دا ډېر عجیب زیره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي او یو انسان د دعوه جستا جن مزیدار او شهادت به در نصیب کوي او جنت ته به د الله ووځي نو ثابت مې قسم شمس دا صحابي ده دم په دې غزا کې وې جنډې نیولې وا دا سې د ډېر تعجبي ښکارې کې چې په یو لاستور استعمالو بل لاس باندې جنډې نیسه او به هم د ځان حفاظت کاوه او دغه په لاس باندې کافر مردار کړل الله او په اخره کې دا هم شهادت یې منده کو شهید د انصارو جنډه د په لاس کې او د شهادت د منده کو به بل صحابي رواخ صلی الله علیه سالم رضی الله عنه ده هغه په لاس کې ونی ولا هغه به شهادت منده ډیر مسلمانانو په دې کې شهادت منده لاده ثابت ابن قیس نه شمه چې کله شهید شو نو ډیر مزیدار اصغر او سره نو پدې کې یو ساده مسلمان پدې فوجونه کې قسمه قسم خلک یو ساده راغنه وی چې دا خاصم شهید شو د اصغر په دې زوالم نو د اصغر واپس تل تی ویس تل او لاره د معسكر په هغه سر کې د دو زیو د ناست زیو نه په هغه کې دا اصغر کې خودله کټي وسره و ناغه په د پاسه راواله ولا او دوخي پالان هغه په د پاسه کې خود پټه کړه پدې کې یو صحابي خوب ولیدو ثابت ابن قیس مې شماس له خوب کرا دا یو ته ویلې چې زما یو خپل قیمتي زغره ده او یو مسلمان دی هغه خسته د زمانه او د معسكر په هغه سر کې داغه خیمه لګیدلې ده او د کټې د لاندې د زغره اچولې ده د پاسه په پالان د اوخي هغه اچولې ده لاشه او که زغره زما راواله او خریب مې ولید ورکه چې غزه ته ورسې زګدا هم میراث او بل لا دی چې په ما باندې دونه قرضونه دي ابو بکر صدیق ته چې قرضونه زما د طرفه ادا کی او زما دونه غلامان دی هغه دې آزاد دي د مرنا بعد په خوب کې دي صحابي ته دا خبره کوي به ته دامو ویله چې لا شګر په دې خبره باندې عمل وکا ایا کنت ضیع ولا تقل انه حلم د سمو چې دا شیطانی خوب دی زما خوب ضایع نه کی دا کسلا خالد بن ولید تعالی او خالد بن ولید سړی مقرر کړل او سیدا ما غزل را کوم چې خوب کور خو دل شو چې وی کتل ما غ پالان دی د ایدلاند کټی د غټی د لاند زګره د ثابت بن قیس ما غره وته ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبر ورسید ابو بکر صدیق راول کې د ثابت بن قیس شمس هغه وصیت چې د پس د مرګ هغه هم نه پس کې غلامان او آزاد کې د کوم نمونه چې اخستیو او کوم قرض چې هغه ولادا کا و دا عجیبه خبره ده چې پس د مرګ وصیت نافذ شوی ده قانون دا ده چې په د مرګ به وصیت کې پدریمه باندې صرف کولای شي د دریمه زیات هم نشي کولای په اسلام کې دا قانون ده ټول باندې نشي خیرات کولای دا به نه جوړون سندګان حلال کو دا وکاو خپل مال ته به دی ګوري چې په مال کې تاسو نه برخه رسې درې لک روپۍ دی یو لک روپۍ ته صدقه کولای شي زیات نشي خو د میراث کورو مال او هم ټول خیرات کوو ما سنه سره خرچه دا غنه وکاو خپل خپلوان له وار کداینه دا وصیت کول لازم دی به کې چې کله مالدار وي سنه وصیت به کې خپلوانو د پاره لکه څنګه چې قران کې راغلی دی عددی مسلین وړل مسلمانانو موږ نه دي خبر وصیتونه نه کې سر د ډیر مال نمري او وصیت نه کې دا په فرض دی دا وصیت کول ان ترکه خیره کمال د سرونو وصیت به کې په سنه سره حساب نه د خپل خپلوانو د پاره چې کوم غربا مسکینان دی د پاره وصیت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی دا وصیت ولا پس د مرګ نه پس کده ثابت بن قیس نه شون دا کرامت ولا صحابه دي تاسو ته وګوره په دې کې بل یو صحابي چې عبد الله بن سهيل ابن عمر سهيل ابن عمر زوی دی عبد الله بن عمر دا صحابي دی چې د په مکه کې ایمان راوړیو او د پلار بم ډیر فازا باو نور خلکو تړلې را تړلې با هر وخت به تړل را تړل چونه تک تیز منګنا لکه ابو جندل رضی الله عنه هم د دې زوی دی او دا عبد الله مزیده وای دا بدر غزال دار اغلی د مشرکانو سمرګریو په ظاهره کې کله چې د مسلمانانو د کافرو صفونه وترلې شو هغه منډه کوي چې د مسلمانانو سب کې ځان داخل په دې طریقې تر او تختې دا وسلې نشو کولای چې بيته واپس کی ځکه چې د جنگ حالت ده نو دا مزیانه ایستل مسلمانانو صفاتش الله په دین مینداسې مین خلک د خپل پلان سره راغلی دی لیکن د پلان سره او تختې د مسلمانانو په ډله کې داخل شي ایمان یې د نظر ته پرې وته دا عبد الله رضی الله عنه په دې غزوه کې شهید شو شهادت یې مندل ابو بکر صدیق رضی الله عنه به حج ته سهیل ابن عمر سره ملاوش چې کله د هجر رضی الله عنه هغه به حج ته سهیل ابن عمر له تعزیه ورکواله چې ته خپله کې ما ستاسو د الله په لار کې د شهید شو دا ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دا سهیل ابن عمر ډیر خيار او عقل من سره و په ایمان باندې مکه ولم کلک پاتې کړو لکه مکه مو واقع ویلو ناغه دی عقل مند خبر وکدا یقین در کله شه دی چې سره په قران او حدیث یقین لري چې له ډیره پیدا ورکړي د دې خلکو یقین مضبوط په دی وجه باندې د اساس الله ولدا غلبې مور کړی دی د الله رسول په وادو باندې کلک مضبوطه عقیده لرله توې دی ویلې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد ما در رسیدلې ده چې سره شهید چې د الله په لار کې نو او یا کسان خپلوان الله شفاعت کوي شهید الله پر شپږ خصوصیات ورکړي دي کنه یو دا غنه ده چې یشفع فی 70 من اقربائه د خپل خپلوان او یا کسان له شفاعت کوي شفاعت او یا کسان نو زما د الله د ذات امید ده چې زما ژوند شهید شو چې لاول به په ما شروع کی زکه زبر د اقربانو دی بلارې ما لاول به ما له شفاعت وږي او چت صحابي دي او بهم د خپل ژوند د شفاعت په امید باندې وجه دا چې تکبر دی خلکو کې نو دا بیا نه ویلی چې زه خپل عمل باندې به جنت ته ځم نه دا ژبه مال شفاعت وکي نو ستا په خپل فروانو کې چې ان شاء الله شهیدی او صحیح شهیدی نو خوشاله شه د رسول الله سم شفاعت هم شته دی نو دغه شهید شفاعت هم شته دی نو د الله رحم هم شته دی نو د الله دغه نړۍ امید پیدا شو چې الله سبحانه و تعالی به مافي په دې غزوه کې زید بن خطاب رضی الله عنه چې د عمر بن خطاب ورور ده د پلار د طرف دی او د مور د طرف نه دی هغه شهید شو د سم جنډ په لاس کې و او هغه رجال په نوم باندې کافر چې کوم غټه هغه د دد لاس مردار شو او به ابو مریم الحنفی په نوم باندې یو هغه راو دنګل او دا زید بن خطاب هغه شهید کړ چې داخله شهید شو عمر رضی الله عنه خبر راغی ناغو ویلی چه سبقنی الی الحسنیین زما دی ورور دوان نیکو تا زمان مخی والی کرده ده لاولی من ایمان لاولی ده دی اسلام مخی را ولی ده عمر رضی عنوان مخی مسلمان شوی ده او شهادت ایمان مخی منده که عمر رضی عنوان بیر پسی روست ایمان لاولی ده روست پسی شهید شوی ده سبقنی الی الحسنیین دوان نیکو تا دامان مخی شوی ده او غیب سی بیدیر خپو د د خپل رول په سیبه ډیر خفغان کاوه او دا به ویلي لکه څنګه چې متمم مې نو یاره د مالک مې نو یاره په شعر ویلي دی خو په شعر ده نو کچر د الله په لار کې شهید شو نه ویل ما بم پسې دا څنګه شعرونه ویل یا شعر مال راتل نو ما په شعر ویل وکړه چې بعد سبار اول جماعت زید بن خطاب راځي چې ازما یو ډیر قیمتي ورور د الله په لار کې شهید شو په دې خوشاله ما هغه متمم ته دا ویلي متمن نو یاره چې زما ورور چې دی خو دسی په شک باندې خالد بن ولید وجره ده کې دې چې کافر مړي او ستا ورور چې دی خو د الله په لار کې یقیني شي چې ده نو هغه دوی ویل چې مال دې لري خدای تعزیه وکړه دسی تعزیه مال چانه ده کړل کته چې الله وکړه دا خو رښتیا خبره زما ورور د الله په لار کې تل ده الله په لار کې چلا چې هغه څه به خپګان څه پکار ده دا قسمه قسم کې ست کې ست صحابه قارئ د قران علما نیکان صالحین خلق په ایمان په لباس باندې پټ خلک تقوا باندې پټ ایمان او تقوا دې خلکو کې واه د دین خلک زده کوي او د الله په دین باندې قرباني ورکول ولا خلک ډیر خلک په دې کې شهیدان شلو ډیر زیات په دې معارکو کې تقریبا چې قارئ د قران شي وغه ډیر زیات کسان په دې کې شهیدان شوي ځان له په دې حدیقه الموت دې په خوښ شګه شپږ سو کسان او مخکې وروسته په دې غزواتو کې 1200 کسان هغه شهیدان شوي دي ابې روسته به نور شهادتونه هم د سي کړه د دې د وجه نه عمر رضی الله عنه په ذهن کې به الله تعالی الهامونه لري را شول محدث انسان محدث او شاته وجه الهام ته کې د الهام بډیر کېده زه کې داراله چې دا قارئ د سي وفات کیږي او شهیدان کیږي لګې دي نو کدا قارئ ټول ختم شي او چاته قران به یاد نه وي دا قران ختم نشي الله سبحانه وتعالى مهم او اساسي کتاب دی دا خو د سي دی لکه چې دا موجود دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موجود دی دا چې موجود دی ژوندې کتاب موجود دی تر دې چې قران تر څو وی جهاد به جاری قران کې تر څو مسلمانان به وي او د حق کار به کیږي قران کې الله دا طاقت شول کافر زکه د دې مقابله کې هو کولای نشي د الله د کتاب زمينه ولر دا ډېر عظیم کتاب دی ډېر لوی کتاب دا سره ژوندې کوي هر وخت ناراضه چې د قران را جمع وي لار ابو بکر صدیق لورا هغه ته یو ځمازین کې خدای خبر راغلی دا چې دا شهدا ډیر شول او قارئ په کې عام لار شیدان شلو نو دا قران را جمع کو د سنه چې قران ختم نشي نو ته ویل چې دا کار خو رسول الله هم نه دا کړل ما ته څنګه کو بلاد کې واقع نه شو صحابه دې خپل کو ګوره خلفای راشدین دې لیکن د دین ایریږي چې د الله رسول الله کار نه دا کړل کمنګي او د سنه چې ګناګار نشو نو ته دلایل شروع کړل چې دې کې خیر دې کې فایده او خیر دې و به کو بعضی حدیث او ته ویل چې تکه د حدیثونو دا معلومیږي چې نبی رسول الله فرمایي چې مصحفا ورثه یو انسان دی چې قران ولیکي او په میراث کې پریږدي دا به د صدقه جاریه تر څو چې د قران او تلاوت پکې کیږي د باجر کیږي یا علم څه د ځان رسو پریږدي ملشي او د دن علم پاتې شي یا نیکان بچی ته پاتې شي یا یو مسجد ته پاتې شي یا لارې جوړا کړه زموږ مسلمانانو کې دا جذبه نشته ده چې له کومه به شو د عمل به ختم شي به څه کو دا درد منگا تاسا نشت پا کار داده چه منگا صدا دردی چه را منگا ملوشو از منگ دا مر را منگا متر کلاوی و دا نیکی را پسی لکلیهی دسی تساملو نکول پا کار دی یو نار جوڑا ول غواری یو اسلحا خستل غواری چه ترسو اغا پرتی اغا وقت پر بطال الله اجر درکی یو جمعات جوڑا ول غواری دسی یو صدقه جاریا سا کتابون اغسل پا کار دی نیکان بچی پیدا کول پا کار دی څه علم خورول پکار دي خلکو ته دعوت پکار دي څه شاګردان ځان پیدا کول چې ته به مړی او هغه ولګي کار وکړي طالب الله جر درکړي دا جذبه پکې و نو عمر رضی الله تعالی عنه قسم حدیث ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دم فرمایلی دی ګوره دا حدیث زوی ما اگر روایت کې نه راغله و دا قسم دلایل وته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره اي يحب الله ورسوله کوڅو په دې خوشاليږي چې د الله او رسول سره د مینه پیدا شي نفل يقرا في المصحف قران دی ولي کې پاهي کې دي لستل کوي قران دی مخه تاکید لستل کوي ان په قران کې دنه تلاوت دي ډیره جر ده په یاد یاد ولې ډیر ثواب لري لیکن به لستل په قران کې به تر دي ځکه دوه عبادت ته کې یو قران لولي او یو قران ته ګوري دا قتل به عبادت ده او دا لستل بیل عبادت دی دوی عبادتونه کیتا د دې د وجنا دې ته ترغیب راغلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه کلاو شو شلکه دا کار خو کول دی دا بو څوک کی مخ به جهادونه منه مصروف دا څوک کول چې د قران را جمع کول کتاب لیکل څو ټوکی هو نه دی دا څو سپینګری کوي د کتاب را جمع کول ګران کار دی نو دې له زید ابن ثابت رضی الله عنه طلب کو زید ابن ثابت تیر راش چې هغه راغه عمر رضی الله عنه سناسته دی ابو بکر صدیق دوه ناشته دی ابو بکر صدیق وته ویلې دا عمر راغه او ما ته ویلې چې قران را جمع کو ما وته ویلې چې لکه دا کار کې بدعت چرته نه ګناګار نشو و د ماته دلایل بیان ک بیان غته دي چې اسما زین الله کولا وک ما ته به دې کار کې خیر کار کې یو دلایل شریعت دی ګوې ور کوي چې قران لیکل پکار دی او تزوان سړی او تا در رسول الله سم زمانه کې وحی لیکل دا مونږ په تاسو احمد نه ویو ته صحیح سره ته دې وګه چې قران را جمع کا او یو مذهب کې را جمع کا یو جل کتاب کې را جمع کا هغه وګوره د صحابي دی چې د الله په دین باندې مین دی نو هغه وایي چې کیف تفعلان شیئا لم يفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دا څنګه دې کار کوي چې رسول الله سم نه دی کړی د الله نبی نه دی کړی تاسو کوي دا خو به بدعت چرته نه صحابه دې بدعت نه بدون ریدل د شنو چې ابو بکر او عمر د زړه د دې په سر روان چې سوای هغه بوي نو هغه ته دلایل شرعي بیان کړه او ته ونه چې مونږ خلفای راشدین مونږ په سر راشه خبرې مکو بلکې دلایل او ته ویل چې دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی زید بن ثابت وای ک ما ته ویلی وی چې دا غرض یو ځنه بل ځته نقل کړه دا ما ته ډیر اسانه و او چې دا را ته وای چې قران ولي کنه دا را ته ډیر غانه و ذکر زه د ګناه یې دل ما چې د سند الله غضب را باندې نازل نشو د قران په دې جمع کولو کې باقی چې ما د دلایل بیان کړو بیان کسمه چې نمست الله کولاو دا د صحابه کرامو طریقه و چې دلیل دې به وکړي خدا نو ذهن به زر کولاو د ذهن کولاو شو او شروع شوم او قران کریم می را جمع کړو په یاد کې چې ته یاد او زید می ثابت تخپلم په یادو یاد دې خو په دې باندې واځي اعتماد نه کوي لیکل شي قران نو لیکل مې را جمع کې پړډو کې لیکل او په څرمنو کې لیکل په بازي کاغذونه کې لیکل شي په خبره دا کاغذونه دی ونه نه را پرې کړی کېدل هغه بازي ونی دي چې ځکه چې موږ لیدلې و غاټه غاټه پوسټکی په ډیر لیکل کی دا غینه مې را جمع کړ د چاریګان مې را جمع کړ خو چې چاله باور له مو د قران د غایت بغه سپروتو نو دوه غواهان مې په پیش کوله دوه غواهان تاسو راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ د قران لیکل شوی دی هغه به ویل چې او موږ دا ګوي ورکو چې دا د نبی رسول مخامخ د آیت ولیکل شوی په ځای کې حاضرو پدې چې بل زه راغستون غیبم دوه کسان به پسرا وصل او گواہی به ورکوله د ډیر احتیاط د وجنه په یاد مو ته یاد ده خو په یاد کې کل کل سینه تقدیم تاخير واقع کیږي ټکې ته وان درسته شي نو لیکل به راوړو او زید بن ثابت هغه ذهین صحابي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د تویل د يهودانو خطونه ما تر از یو دی په جبه موږ نه پویګو يهود له بي تویز ابراهيم نو هغه را ته ترجمانی کړي د سنه چې غلطه ترجمه راته ونه کی ته لاړ شه دا عبرانی جبا یادک وزلالم یهودیانو مجلس تورنو نه عبرانی په پنځل لسرزو کې یادک پنځل لسرزو کې پر دې لغز د کول نړی ګران کار دی غواره په دغه قوی ذهنون او ډیرو خیرته او ډیر یو زهانت دی چې الله سبحانه وتعالى صحابو له ورکړ او دا جمع مازه کړل مزه شروع شوم قران می راجمه کاو راجمه کاو په ډیره موده کې د قران کریم راجمه کا اخرانه آیات د سورته التوبه دا د خزیمه الانصاری سره مولید چې دا غسل کله شو د بلچا سره صرف دا غسرو او یا فرچا ته ډیر مسلمانان ته یادو نو هغه آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی الله دا آیاتنا و دا مې راوستل قران کریم سمې زکه دا قران په هغه زمانه کې په دې طریقې کله شو چې نفس جمع شوی و ترتیب یې نو ور کړه سورۃ البقره په یو ځای کې او سورۃ النساء بل ځای کې قل والله احد په بل ځای کې سورۃونه په ترتیب سره دي لکه الف لام میم نا تر علی القوم الکافرین پورې په دې ترتیبو و دې سورۃونو له ترتیب نو ور کړه شوی مخیواله رسواله پکې وو صرف جمع کړو قران ته دې د پاره کې ضایع نه شي دغه صحیفه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور کې پراته وي به چې عمر رضی الله عنه کله خلیفہ شې به دغه په کور کې وي عمر رضی الله عنه چې کله شهید شو داغه نه بعد به د حبسی رضی الله عنه سپرته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بي ده او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه لور ده داغه سپرته وي کله چې عثمان رضی الله عنه خلیفہ شو داغه په زمانه کې بل اختلاف پیدا شو چې هغه برسته ان شاء الله تعالی یو داغه په خلافت کې چې کومه پیدا منی خبره منګرالو پای کې به ذکر کوه هغه زمانه کې قران کې قرتونه و دی قرتونه کې اختلاف به د مرګور راته نه هغه راولګی دا او قران په یو قرت باندې ولیکو په یو قرت چې کوم د اسمان نه نازلو د قریشو په لغت باندې او ترتیب ول دا ورکه دا اوس چې کوم ترتیب دی په دې ترتیب باندې قران کریم هغه قران کې څه تغییر تبديل نه دراغله د دې صحابه کرامو د لیکلو د وجه بلکې دا دی کمال کړی دی کمال او مت دې زت خیر رسول دی کدا نه وکړه قران به ځای شوی او یا به اختلافات د خلکو ډیر پیدا کېدل بیا هغه په بل طریقه باندې دی قران له ترتیب ورکو عثمان رضی الله عنه په دغه طریقه د الله کتاب پاتره تر قیامت ته پوری وي او قیامت ته نږدې زمانه کې به الله دا قران به بر او چتی چې بندگان به بیا قادر نه وي ځکه حدیث کې راځي دا قران ډیر وي د څه ورځ بلای شي چې به بدن یې شي د څه وخت بلای شي چې به لولي او لستل به نه شي الله بدن یې کې د څه وخت برات لول ولاده قیامت ته نږدې هغه زمانه راځي الله سبحانه و تعالی کتاب جمم ابو بکر صدیق دای په خپل دور خلافت کې د مرتدینو سره جنگونه او ورسره ورسره د قران کریم جمع کوله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا کمال کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د بنو حنیفه د جنگ نه د خالد بن ولید هغه فارغ کو نو به عکرمه رضی الله عنه عمان ته ولګ او مهره علاقه ته ولګ الته سره پیدا شوی او چې داغه مالک د لقیت بن مالک نومو لقیت بن مالک هم د نبوت دعوه کړه وا په دغه واقع کې څه خاص خبره نشته ده نو صرف اسی جمال به بیان کو نو وی عکرمه رضی الله عنه چې ورغه او پاغي باندې حمله وکړه او یو غټ بازار کې راځي مشهور ډیر په زرهه خلکو د په حمله وکړه مسلمانانو شکست وکړ په دې کې نور مسلمانانو ولاد عبد القیس قبلین او د یو ځبل جنرال الله تعالی اوس رمدد وکړه هغه کافرانی اول او غنیمتونه ته واخص او ډیر زیاتې ته واخص او ابو بکر صدیق ته خمس راولېغه به دا غنه مهره علاقې ته لاړ چې د په یمن کې او زید په هغه ځای کې دوه کسانو یو مسبح بنو منی او شخریت بنو منی د دې خپل مابین کې اختلافات نو شخریت راغه د عکرمه سره مرګره شو د دې فوج په الله تعالی قوی کوي هغه مسبح سره فوجونه ډیر هغه الله په هو هلاکه کوي غنیمتونه مالونه ته واخصه دا ټول علاقه فتح شو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې کوم امیران مقرر وغه به تخپل زینو ته واپس شول عرب علاقه ټول د سر شوشي اواره شول او ټول د الله د رسول تابعدار پاتې شول که څوک د نظر کې خراب به وي لیکن عام خلک دې هغه په اسلام کې داخل شول عام خلک د خلافت اسلامي تابعدار شو ارض العرب د عرب د ازمکه کې دا د یمن او یمامه او تر بحرینه پورې تر دې علاقه پورې دا خلک په اسلام کې داخل شول او په دې کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دو امر نبی او شو یو علا ابن الحزرمی ته چې ته بحرین ته لاړ شه هغه بحرین لږ تل دی په هغه ځای کې دا کوم کرامتونه ښکار شوی دی عجایب الکرامات هغه او به خالد بن ولید ته امر کړی دی چې د عراق والا سره مقابله وکړه د عراق نه چې فارغ شوی دی به شام ته لګره دی دغه چې مقابله کړی دی چې پای کې د یرموک غزا راغله دا د دوه متل جندل غزاګان راغلی دی چې دا غیله خلاصه پیاده به ان شاء الله تعالی په بل افته کې بیان کړه الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته د صحابه کرامو په شان ته ایمانونه را نصیب کړي او دایو شان شجاعت او بدریو د الله دین د فرض الله موږ او تاسو ټول استعمال کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.